Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 grudnia, mija 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach i chodnikach może być ślisko, jest to ostrzeżenie MGW dla śląskiego i małopolskiego. Papież Franciszek apeluje w świątecznym orędziu o pokój w Syrii, Iraku i na Ukrainie. Amerykanie świętują Boże Narodzenie od Alaski po Florydę. Przed ślizgawicą na południu ostrzegają synoptycy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o możliwych oblodzeniach w południowej części województw śląskiego i małopolskiego. Chodzi o 7 powiatów w Beskidach i Tatrach, cieszyński i żywiecki oraz suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki i gorlicki. Jak przestrzega IMGW, mokra nawierzchnia dróg i chodników może zamarzać po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura może w nocy spaść tam do minus 2 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do 9 rano. O pokój w Syrii i na Ukrainie i przezwyciężenie kryzysu w Iraku zaapelował papież. W orędziu bożonarodzeniowym Franciszek mówił o konfliktach społecznych, politycznych i ekologicznych. Tradycyjnie udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. Papież powiedział, że światło Chrystusa przezwycięża ciemności w ludzkich sercach w konfliktach społecznych, geopolitycznych i ekologicznych. Prosił, by Chrystus uśmierzył cierpienia wszystkich dotkniętych wojną i prześladowaniami. Niech wstrząśnie sumieniami ludzi dobrej woli, skruszy nasze często zatwardziałe i egoistyczne serce i uczyni nas narzędziami swej miłości. Franciszek prosił o pokój na Bliskim Wschodzie, mówił o potrzebujących nadziei i światła Chrystusa w Wenezueli, Ukrainie i narodach Afryki. Przypomniał, że w Afryce chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę i padają ofiarą grup ekstremistów. Apelował, by otoczyć opieką migrantów, którzy z powodu niesprawiedliwości musieli opuścić swoje kraje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Boże Narodzenie każdy powinien zastanowić się nad prawdziwym znaczeniem tego święta, przekonuje kardynał Kazimierz Nycz. Jak mówił w warszawskiej archikatedrze świętego Jana, odpowiedzi należy szukać w dzisiejszej Ewangelii. Jezus jest Emanuelem, Bogiem z nami. Jest zawsze blisko nas, przebacza, podnosi z grzechu. To właśnie znaczą słowa, a słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Bóg stał się w Jezusie Chrystusie solidarnym z każdym z nas, z każdym człowiekiem. Ruchome, żywe, rzeźbione lub z akcentami regionalnymi. Polacy odwiedzają kościoły, aby podziwiać szopki. W Krakowie największą popularnością cieszą się te u ojców kapucynów, franciszkanów, bernardynów i w Bazylice Mariackiej. Dużo ruchomych części i ładna. Papież był, królowie, postacie na koniu różne, pływają zwierzątka. Podobają mi się szopki krakowskie, bo nie przypominają prawdziwych szopek, tylko właśnie bardziej jak jakieś pałace albo zamki. Zdecydowanie tradycja i na pewno bardzo piękna. Dzieci też się przy okazji bardzo cieszą. Święta Bożego Narodzenia na setki różnych sposobów obchodzą Amerykanie. Na Florydzie spotykają się na plażach, w Luizjanie wspólnie śpiewają kolędy, na zimnej Alasce gromadzą się przy kominkach, a na Hawajach Mikołaj przybywa w towarzystwie delfinów. Stany Zjednoczone są mieszanką kultur z całego świata. Każda grupa etniczna dokłada do amerykańskich świąt Bożego Narodzenia własne elementy. Urozmaicaniu świątecznych zwyczajów sprzyja także różnorodność klimatyczna. W Nowym Orleanie na Jackson Square zbierają się tysiące osób, by wspólnie śpiewać kolędy, a Nowojorczycy zatrzymują się na chwilę, by obserwować łyżwiarzy na lodowisku pod gigantyczną choinką przy Rockefeller Center. Na położonej na południowym krańcu Florydy wyspie Key West mieszkańcy i turyści organizują pikniki na plażach, podczas których lepią bałwany z piasku. Podobnie świętują mieszkańcy ciepłych Hawajów. Tamtejszy Mikołaj nazywa się Kanaka Loka i przybywa na wodnych saniach, które ciągną delfiny. Wesołych świąt to po hawajsku Mele Kilikimaka. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. A very merry Christmas. A very, very merry, merry Christmas to you. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Jeden z tych gitarowych utworów w historii muzyki rozrockowej, który kiedy rozbrzmiewa w radiu, zawsze jest święto. Guitar Man i zespół Brett na początek naszego świątecznego spotkania w trzech wymiarach gitary. I to od razu uprzedzę, że dzisiaj wymiar nadobowiązkowy, dlatego że dzisiaj nasze spotkanie do samej północy, czyli przez 2 godziny trzy wymiary gitary. I słyszą Państwo, że z tego powodu jestem bardzo uradowany. Pan Ryszard dopytuje, czy pan tam naprawdę jest. Panie Ryszardzie, przecież nie kłamałbym w żywy mikrofon. Nie dosyć, że ja lubię przyjeżdżać do radia, także Iwanka Kunewa w święta dziś, w pierwszy dzień świąt, przyjechała do radia i zrealizuje program do samej północy. A my będziemy wspólnie, jak zwykle, słuchać płyt. Mam nadzieję, że Państwo też są po drugiej stronie radioodbiornika, bo wczoraj w programie do południa prosiłem, bym nie został sam w ten pierwszy dzień świąt. Teraz płyta, która znalazła się w moich zbiorach dość przypadkowo i bardzo żałuję, że jakoś nie zgłębiłem tego artysty. Artysta nazywa się John Faye. To nieżyjący gitarzysta, wirtuoz fingerstyle. Ma na swoim koncie olbrzymią dyskografię. Zaczął w 1959 roku. Niestety w 2001 roku przeniósł się do największej orkiestry wszechświata. Ale wśród tych płyt rozlicznych są także takie płyty, które John zarejestrował wspaniale na ten właśnie grudniowy czas. I chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali jednego z utworów z płyty zatytułowanej Christmas Solly, John Faye. John Fay i taka muzyka gitarowa specjalnie na ten grudniowy czas. Podajmy jeszcze wątek, który rozpocząłem przed wysłuchaniem tego utworu, mianowicie nie zgłębiłem jego twórczości i nie mam jego płyt, ale w 2020 roku muszę to naprawić, dlatego że wiem, iż John był bardzo blisko muzyki bluesowej i jestem bardzo ciekaw, jak interpretował i swoje, i nie swoje kompozycje i mam nadzieję, że w przyszłym 2020 roku będziemy się mogli o tym przekonać. Teraz coś dla tych z Państwa, którzy narzekają na to, że brak śniegu, że tak jakaś atmosfera nie taka jak zwykle podczas świąt Bożego Narodzenia. Chcę, żebyśmy się wspólnie przenieśli do małej wioski, nie w Polsce, zasypanej śniegiem. A w tych przenosinach pomogą nam wybitne postaci muzyki. Jeden z nich to gitarzysta Ritchie Blackmore. No i wokalistka, cudowna Candice Night. Ritchiemu jestem wdzięczny za bardzo wiele rzeczy, ale za to, że stworzył ten zespół, który nazywa się Blackmore's Night. Także bardzo. A zatem przenosimy się. Mała wioska pełna śniegu. Golden path laden with Candice Night. Ona musi być aniołem. Zresztą trochę tak wygląda. Kiedy on, czyli Richie Blackmore, gra na gitarze, a ona śpiewa, to na ziemi jest niebo. Blackmore's Night. Dobry wieczór z autobusu jadącego z Konina do Poznania. Szczęśliwych świąt Adrian nam życzy. Panie Adrianie, dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że pan zostaje z programem Trzy Wymiary Gitary, dlatego że w związku z tym, że to świąteczne wydanie, pojawi się Gwiazdor. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.

Wszystkie jej utwory możemy zaprezentować dziś tylko jeden, tak się ułożyło w naszej audycji gitarowej dziś. Trzy wymiary gitary świątecznie. Dziś przypominam Państwu, jeśli ktoś być może teraz rozpoczął słuchanie radia, że gitarowe dźwięki dzisiaj do samej północy w programie trzecim, a zatem bardzo Państwa zapraszam. Seagull, you fly across the horizon into the misty morning sun. Nobody asked you where you are going. Nobody knows where you're from. There is a man asking the question, is it really the end of the world? Seagull, you must have known for a long time the shapes of things to come. Now you fly through the sky, never asking why, and you fly all around until somebody shoots you down. Na na na na na. Na, na, na, na, na, na, na. Seagull, you fly across the horizon into the misty morning sun. Nobody asked you where you are going. Nobody knows where you're from. Now you fly through the sky, never asking why, and you fly all around until somebody shoots you down. Na na na na na na. Jeszcze jeden gwiazdor to był Joe Bonamassa. Dostałem piękne życzenia od pani Natalii i to są życzenia, które przekażę wszystkim moim koleżankom i kolegom, bo to są życzenia dla całej redakcji programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję za wszystkie piękne słowa. No i oby wszystko to, o czym pani pisze, się spełniło. I jeszcze jest taki dopisek, który szczególnie jest mi bliski, że na rok 2020 dużo dobrej muzyki, wspaniałych utworów. I dopisek Keep the Blues Alive. Every day I have a blues. Teraz będzie taki utwór i dwóch kolejnych gwiazdorów. Tony Bennett za chwilę, a rozpocznie na harmonice ustnej Stevie Wonder. and Stevie Wonder. Kiedy spotykają się tacy artyści na ziemi jest niebo, Stevie Wonder i Tony Bennett, Every Day I Have a Blues. Wiedziałem, że dziś tak będzie, że będę Państwu wiele razy i wielokrotnie dziękował. Dziękuję panu Arturowi za życzenia, miłe słowa i za obrazki. Panie Arturze, dobrych świąt, wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w programie trzecim. A z mojej strony teraz jeszcze jedna płyta i słuchacze, którzy towarzyszą programowi Trzy Wymiary Gitary, wiedzą, że to jest jedna z moich ulubionych wokalistek. Nazywa się Shemaika Copeland. You than man. Rich or poor. Może kiedyś, może to będzie 2020 rok, ludzie porzucą to paskudne uczucie wzajemnej nienawiści i nieprzyjaźni. To była Shemaika Copeland dziś w świątecznym programie Trzy wymiary gitary. Teraz pojawi się natomiast płyta też do wspólnego słuchania, której z własnej winy nie poświęciłem zbyt dużej ilości czasu, dostatecznej jak na tego artystę. Bruce Springsteen. Foam stuck out as I go. Hey, I'm just traveling up the road. Well, maps don't do much for me, friend. I follow the weather. I'm hitchhiking all day long. Got what I can carry in my song. I'm a rolling stone just rolling on. Catch me now, 'cause tomorrow I'll be gone. Family man gives me a ride. Got his pregnant Sally at his side. Yes, indeed, sir, children are a gift. Well, thank you kindly for the lift. Well, I'm hitchhiking all day long. Trucker gears his engine down. Says climb on up, son, I'm highway bound. Well, dashboard picture of a pretty girl. I'm riding high on top of the world. I'm hitchhiking all day long. Gearhead in a souped up 72. Wants a show. just what this thing will do. Telephone poles and trees go whizzing by. We'll thank you, pal, she sure can fly. Hey, I'm hitchhiking all day long. Well, I'm hitchhiking all day long. Hey, I'm hitchhiking all day long. Taka ostatnia okazja, żeby dojechać do domu. To był Bruce Springsteen. Płyta jest cudowna. Płyta filmowa zatytułowana Western Stars. No i boss, jak zwykle. A teraz jeszcze jeden gitarzysta, Sonny Landreth. I still remembered where we used to meet. The holding her closer than close to me. We had crossed over the boundaries. The canvas stretching before our eyes was dusk blushing across the sky. Once before the dreaming light, then till the wake of the burning eye. For the secrets and love I found, I sacrificed my heart on the sacred ground. Under the blanket of sultry air, she told me her tribe made a stand right there. Two hearts faster than the moon could climb, I followed her down on the sacred ground. Once before the dreaming light, until the wake of the burning eye. For the secrets and love I found, I sacrificed my heart on the sacred ground. Her ancestors blessed this place with their and the land they graced. The universe was centered then. The outside world came all crashing in. To set the years between that holy place and me, I couldn't help looking back one more time. I closed my eyes and I opened wide. Once before the dreaming light, until the wake of the burning eye. For the secrets and love I found, I sacrificed my heart on the sacred ground. And love I have found, I sacrificed my heart on the sacred ground. I lost my heart on the sacred ground. I lost my heart on the sacred ground. We'll be right back. Sander Landrut, oby jak najszybciej wrócił do naszego kraju. Tę godzinę naszego spotkania, bo powtórzę, dziś dwugodzinne wydanie Trzech Wymiarów Gitary, a zatem po 23 też się spotykamy. A na zakończenie tej pierwszej godziny spotkania płyta, która pojawiła się u mnie w tym roku, jest cudownie gitarowa. Autor płyty Janek Pęc był naszym gościem w Trzech Wymiarach Gitary i opowiadał o tej płycie, z której teraz jeden utwór odtworzymy. Płyta jest zatytułowana Eternity. Janek Pęc, płyta zatytułowana Eternity, a Trzy Wymiary Gitary znowu po serwisie informacyjnym. Autopromocja. Czterech wybitnych gitarzystów, cztery legendy polskiego rocka na jednej scenie. Antymos Apostolis, Jan Borysewicz, Dariusz Kozakiewicz i Andrzej Nowak. Razem nazywają się Czysta Energia. Retransmisja ich grudniowego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w sobotę tuż po 21:00. Autopromocja.